Apoloni Dusabe. Ni sasa baada ya 20 katika studio za Radio Isanganiro na ni wakati wa kutegea sikio habari kwa lugha ya Kiswahili kupitia Radio Isanganiro. Fundi mitambo Elia Kadogo na mpaka sasa ni kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Bei ya kahawa iliyopangwa mwaka huu hairidhishi kamwe wakulima kama wanavyobaini, na wakulima hao wanapatikana mkoani Kayanza. Wanachokipendekeza ili waridhike utakuja kukijua katika habari hizi, mpenzi msikilizaji. Tabia ya kufanya biashara ya watu itapigwa vita na Wizara ya Usalama. Msemaji wa wizara hiyo ataeleza kwa nini maamuzi hayo yamechukuliwa. Ugonjwa unaoshambulia mgomba ya ndizi ujulikanayo kama ruho nyabitoke kwa lugha ya Kirundi unatisha sana kwa wakulima wapatikanao katika matarafa yaliyo mengi ya mkoa wa Gitega. Mengi zaidi ni kwa ugonjwa huo yameandaliwa na ripota wetu huko Gitega, na mengi zaidi ni punde tu. Isanganiro. Tuanze na ukurasa wa usalama. Wizara ya usalama yafahamisha kuwa iko tayari kutafuta watu wanaofanya biashara ya watu kwa lengo la kupiga vita tabia hiyo mbaya nchini Burundi. Pierre Nkurunziza, msemaji wa wizara hiyo, ameweka wazi hayo jana Jumatano katika mkutano wa maandishi wa waandishi wa habari na watangazaji baada ya kugundulika zahanati moja ambayo inashirikiana na watu wanaofanya biashara ya watu jijini Bujumbura. Msemaji huyo anaendelea kufahamisha kuwa watu waliokamatwa katika zahanati hiyo, akiwemo kiongozi wa zahanati hiyo, watafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Vianney Ngendakumana. Itariki 8 z'ukwezi kwa kane, igipolisi ngaha mu gisagara cha Bujumbura cararonse amakuru yuko hariho ivuriro ngaha mu gisagara cha 8 mwezi huu Aprili. Idara ya usalama jijini hapa Bujumbura tulipata habari kwamba kuna hospitali mutani Lohelo inayoshirikiana na wanaofanya biashara ya binadamu kuelekea nchi za Uarabuni. Tulifanya upelelezi tukakuta habari hizo ni za ukweli. Tulijielekeza moja kwa moja kwenye hospitali hiyo inayotambulika kwa jina Lave iliyoko kando na chuo kikuu cha Burundi. Tulipofika eneo hilo, tulipakuta akina mama wawili waliokuwa tayari kusafirishwa Uarabuni wakiwa na vibali vinavyohitajika ili mtu achukue safari. Mfano wa vibali hivyo ni kama vile kibali kinachotambulika kwa jina la carte jaune katika lugha ya Kifaransa pamoja na pasipoti mpya. Askari polisi walifanya msako hospitalini humo, wakagundua vibali vingine vya usafiri 27, na vibali hivyo kwa ujumla vilikuwa ni vibali bandia ukitoa ndani pasipoti mbili. Tuligundua pia takrishi walizokuwa wakitumia katika utengenezaji wa vifaa hivyo bandia. Tulimtia mbaroni kiongozi wa hospitali hiyo, raia wa Kenya ambaye ni mwenye asili wa nchi ya Somalia. Tulimuuliza akakubali kuwa huwa akijihusisha na biashara hiyo ya wanadamu, na kabaini kuwa huwa akitengeneza vibali hivyo za usafiri kwenye hospitali hiyo. Kiongozi huo alibaini pia kuwa kazi hiyo anaifanya kwa ushirika na shirika lingine linalojihusisha na biashara la binadamu linalotambulika kwa jina la Arslai, linalotumika na nchi kadhaa za nchi zinazojumuika kwenye muungano wa Afrika Mashariki, hususan nchi ya Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani Kusini. Waliokamatwa eneo hilo walifikishwa mbele ya mahakama ili sheria ichukue mkondo wake, na askari polisi wataendelea kujishughulisha na kazi ya kuwasaka watu wanaojishughulisha na biashara za binadamu ili biashara hiyo ipigwe marufuku nchini hapa Burundi. Barondere nabandi bose babakorana kugira ngo aya mashira hamwe nkaya nabo bakorana bose bakora ububisha bwo kudandaza kiremwa muntu barandoranwe n'imizi muri kino gihugu cy'u Burundi. Huyo alikuwa Pierre Nkurunziza akitafsiriwa na mwenzetu Vianney Ngendakumana. Asante sana Vianney Ngendakumana. na tuendele na ukurasa wa siasa katika kujua miradi ya kampuni ya vyama vya siasa. Leo tumefika kwa Tama Piebu Abanyeshaka, Tama ambacho kinaweka mbele kuendeleza kilimo na kupunguza sherehe na sikukuu. Deo Nsanga ni yumwami kiongozi wa Tama hicho, anasema kuwa ili kudumishwe mahusiano ya nchi ya Burundi na nchi zingine za kimataifa, lugha ya Kifaransa ingefutwa na kukuza Kiingereza badala ya Kifaransa. Kina mama walioathirika na virusi vya ukimwi waweza kujiendeleza kama wengine kwa kutunza familia zao. Miradi na Wenuze ni miongoni mwa miradi ambayo inasaidia wanawake kama hao kujiendeleza wakiwa wanatanga franga na kupeana mikopo. Washiriki hao wenye miradi hiyo ambao wameathirika na virusi vya ukimwi wanaridhika, kwani nao wanaona waweza kuishi na kutunza familia zao kama wengine. Kuhudhuria kwenye shirika kunasaidia tena kupiga vita uvivu, kwani unakuta watu wanafanya kazi na kushindana kama inavyobainiwa na wahusika wenyewe. Watoto wawili wa kiume waliaga dunia baada ya kupitiwa na mafuriko yaliyotokana na mvua iliyonyesha jana Jumatano katika kata ya Rubuye mjini Ngozi. Mvua hiyo ina siku inanyesha usiku na mchana ikiwa nyingi na kusababisha kifo cha watoto hao waliookotwa leo katika sehemu ijulikanayo Vyegwa vya Ngozi, wakiwa wamepelekwa na mafuriko. Na mvua hiyo tena imesababisha nyumba 10 kubomoka katika kata hiyo. Wakulima wa kahawa mkoa ni Kayanza wanasema kuwa hawaridhishwi na bei ya kahawa iliyopangwa mwaka huu kwani ni kidogo sana. Hayo yamesemwa wakati wakulima hao wamekuwa wanauza kahawa hiyo kwenye kiwanda kinachokoboa kahawa hiyo, wanaomba serikali bei hiyo iongezwe, kwani kutunza kilimo cha kahawa vinachosha sana na kutumia nguvu na pesa nyingi. Ugonjwa unaoshambulia migomba ya ndizi ujulikanayo kama ruho nyabitake kwa lugha ya Kirundi unatisha sana kwa wakulima wapatikanao katika matarafa yaliyo mengi ya mkoa wa Gitega. Wakulima hao wasema kuwa hasara ni kubwa, kwani kulima migomba ya ndizi ilikuwa inasaidia kwa mambo mengi. Katika uongozi wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Gitega wasema kuwa hakuna dawa ya ugonjwa huo ambayo yaweza kusaidia. Kinachoweza kusaidia ni kukata, kuondoa na kuzika migomba ambayo imeisha athirika. Baada ya hapo kupandwe migomba ambayo haina ugonjwa huo. Mengi zaidi na ripota wetu mkoani Gitega, Gerali Nibigira. Wakulima wa vijiji vya baadhi ya matarafa ya mkoa wa Gitega yanayolengwa na ugonjwa huo wa ndizi maarufu BXW wasema kuwa ugonjwa huo waliuona tangu zaidi ya miaka miwili iliyopita. Wanabaini kuwa kwanza majani ya ndizi yachukua rangi ya njano na baadaye kukauka. Waendelea kuwa mgomba wa ndizi nao unaoza. Wakulima hao wabaini pia kwamba mkungu wa ndizi ulioko kwenye mgomba ulioambukizwa huoza hata wenyewe. Ni kwao sasa kuongezea kwamba hiyo ni hasara kubwa. Minajiri ndizi yawasaidia sana kimaisha. Ndizi waitumia kama chakula, ndizi waiuza na kupata pesa, ambapo ndizi ya wawezesha kutengeneza pombe ya ndizi. Kwa upande wake, Bwana Deni Nibigira, kiongozi wa idara ya mavuno ya mimea katika ofisi ya mazingira, ukulima na ufugaji mkoani Gitega, atamka kuwa ugonjwa huo wa ndizi BXW hauna dawa. Asisitiza kuwa suluhu ni kufyeka migomba ya ndizi yote iliyoambukizwa tayari na kuchimba shina zake na kuvizika vyote jumla, pamoja na kukausha kwa moto vifaa vyote vilivyotumiwa kwa kukatakata migomba hiyo ya ndizi. Amemalizia kuwa baadaye yapandikizwa migomba ya ndizi ambayo haijaambukizwa bado. Itafahamika kuwa ugonjwa huu wa ndizi waarifiwa katika baadhi ya vijiji vya matarafa ya Bukirasazi, Itaba, Buraza, Gishuwi, Makebuko na Bugendana, pote ni mkoani Gitega. Toa Gitega, Jean Nibigira, Radio Isanganiro. Asante sana Jirani Bigira. Ndaize Desire, jina maarufu Kadogo, ambaye aliwahi kuwa mtoto wa barabarani, anasema kuwa mtoto wa barabarani yaweza kutoka mahali hapo na kufanya miradi ya kujiendeleza. Hayo anayatamuka kulingana na hatua anayoifikia katika kazi yake ya kupiga picha anayoifanya jijini Bujumbura, na ni kazi inayomtunza na familia yake. Baada ya taarifa hii, tuingie kimataifa. Habari za kimataifa. Shauku ya mapinduzi ya kijeshi ya tanda Sudani. Muungano wa vyama vinavyomuunga mkono Kabila washinda uchaguzi wa magavana. Na nchini Venezuela, Maduro akubali kupokea msaada wa kibinadamu kutoka shirika la Msalaba Mwekundu. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabo. Jeshi la Sudani limetangaza kuwa litatoa taarifa muhimu hivi karibuni, hali inayohisiwa kuwa utawala wa Rais Omar al-Bashir huenda ukafikia kikomo hivi karibuni. BBC inaeleza kuwa wanajeshi wametanda katika makazi rasmi ya rais mapema asubuhi ya leo. Jeshi pia limezingira njia zote muhimu za kuingia na kutoka mji mkuu wa Khartoum. Magari yaliyosheheni wanajeshi wenye silaha yameegeshwa kwenye barabara zote muhimu na madaraja kwenye mji mkuu. Matangazo ya kawaida ya redio ya serikali yamekatishwa na kwa sasa zinapigwa nyimbo za ukombozi. Nchini DRC, chama cha Kabila na washirika wake wanaojumuika katika muungano wa kisiasa wameshinda kwa mara nyingine uchaguzi wa magavana na manaibu magavana. Uchaguzi ambao ulifanyika jana Jumatano katika mikoa 22 kati ya 26 inayounda DRC. Kwa mujibu wa RFI, chama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi kimepata gavana mmoja pekee katika mkoa wa Kasai Oriental pamoja na muungano wa vyama vya upinzani wa Ramuka. Uchaguzi huu ni pigo kubwa kwa rais wa sasa wa DRC Felix Tshisekedi, ambaye muungano wake wa Kashe una viti vichache katika baraza la wawakilishi, bunge la seneti na katika baraza la wawakilishi katika ngazi za mikoa. Ufaransa imepinga kuchapishwa kwa tangazo la Umoja wa Ulaya linalomtaka Marshal Khalifa Haftar, ambaye majeshi yake yanadhibiti eneo la mashariki mwa Libya, kusitisha mapigano aliyoanzisha kwa minajili ya kuteka mji mkuu Tripoli. Tutamatishe habari za ugenini na yanayojiri nchini Venezuela, ambapo rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro ametangaza kwamba Venezuela imefikia makubaliano na shirika la kimataifa la shirika la Msalaba Mwekundu ili kutoa msaada wa kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje anafanya mazungumzo na IFRC kuhusu waraka rasmi, amesema Nicolas Maduro, ambaye awali alikataa kwamba hakuna mgogoro wa kibinadamu katika nchi yake. Kwa mujibu wa RFI, tangazo hilo linakuja siku ambapo kunatarajia kufanyika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ulioombwa na Marekani ili kujadili mgogoro wa kibinadamu nchini Venezuela. Asante sana Ernest Pablo Wajuwabo. Hapa ndipo tunapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo. Ni mshukuru fundi mitambo Elia Kadogo, na nikushukuru wewe uliyetegea sikio habari hizi, msemaji Apolline Dusabe, na msemaji wa habari hizi sina budi ya kukuaga na kutakia kila la heri na mchana na mwema.